تو با ما قریب ما با تو دوزم ماشین جیبی ده زیر باد با ید عشقتونه منه و پوسه اگر خیبا و خری مواد دوره ید نازار